الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار tukiwa tunaendelea na mlango wa 40 kwenye kitabu Riyadu Salihin babu birrul walidaini wasilatul arham mlango uliokusanya mafunzo ya mjumbe wa Mwenyezi Mungu juu ya kuwatendea wema wazazi wawili na kuungana mtu na jamaa zake. Katika mlango huu wenye hadithi 24 tumeshasoma hadithi 10 na insha Allah Taala tutaondokea katika hadithi nambari 11. Hadithi ya 11 wa anhu na kutokana na sahaba tuliyomwacha kwenye hadithi ya nyuma ambaye alikuwa Abdullah ibn Amr ibn al-As, basi kutokana na sahaba huyo huyo ani nabii sallallahu alayhi wasallam qal, kutokana na mjumbe Mwenyezi Mungu amesema, laisa al-wasil, hakuwa muunganishaji bil mukafi, kwa kuunganisha kwa kulipa. Huyo bado si muunganishaji. Laisa alwasilu, kalimatul wasil ay alkamil asila liakrobaihi, hakuwa aliyekamilika, si kama hakuungana bali hajakamilika bado, hakuwa mkamilifu wa kuungana na jamaa zake. Hadha huwa almuradu alwasil ay alkamilu silati liakrobaihi, yule mkamilifu wa kuungana na jamaa zake, basi hajafikia hapo, hajafikia hapo bil mukafi. Wa kalimatul mukafi ay alladhina, yani wale ambao, yukafiuhum ala silatihim lahu, ni wale ambao wanawalipa wenzi wao kwa sababu wanaungana nao. Si ukamilifu wa kuungana mtu na jamaa zake kwa kuwa tu walimfanyia wema na yeye akawalipa wema ule. Hapakanushwi kuambiwa si wema kabisa kabisa, ni wema lakini haujakamilika bado. anapokutendea wema jamaa yako ukamtendea wema, bado hujakamilisha kuungana naye, bali umefanya wema ndivyo takiwavyo, lakini si kamili. Walakin alwasil, lakini aliyekamilika kuungana na jamaa zake, alladhi, ni yule ambaye, idha qati'at rahimuhu, wakati ukoo wake umemkata, familia yake imemkata, imemsusia, walipofanya hivyo yeye wasalaha, hakuwalipa ubaya ule, bali yeye alijitahidi kuungana nao. Likitokezea la furaha kishafika, akiambiwa asiambiwe, na kishafika na anafika kwa bakafika kwa jamaa zake, anafanya kila la wajibu, ikibidi kutoa mchango anatoa, wakitaka watapokea, hawataki basi, lakini yeye yumo, anajisogeza tu japokuwa hatakiwi. Walakin alwasila, lakini yule aliyekamilika kwa kuungana na jamaa zake barabara, alladhi, ni yule ambaye, idha qata'at rahimuhu, wakati ukoo wake ulipomkata, wasalaha, yeye aliungana nao. Hadithi hii rawahu al-Bukhari, amesimulia al-Imam al-Bukhari. Wa qata'at bi fath al-qaf, neno qata'at linasomwa kwa fatha ya qaf wa ta'i na hata ta vile vile, qata'at. Wa rahimuhu marfu'un, na neno rahimuhu linarufaishwa kwa dhamma katika mimu rahimuhu. Nini maana ya rahimuhu? Rahimuhu qarabatuhu, ni jamaa zake wa karibu mtu. Na wasalaha, mtume aliposema walakin alwasila idha qata'at rahimuhu wasalaha, wasalaha bimaana ay barraha wa ahsana ilaiha, yeye ndiyo kwanza anafanyia wema na kuwatendea mazuri. Ama huyu kama akiliweza hilo, atakuwa amekamilika katika kuungana na jamaa zake. Ai idha muni'a a'ta, kwa lugha nyingine, anapozuiliwa na jamaa zake yeye anatoa. Kama ataweza mtu kuishi na jamaa zake ambao wanaonekana si watu wa dini, si wasomaji, wajinga wajinga, wanampiga pande, wanamsusia na hana kosa alowafanyia, basi kama ataweza kuungana nao hivyo hivyo, asimfate shetani kwamba wewe unajihangaisha bure, watu hawakutaki. Akimtui shetani akakatana nao, basi kaharibu, bali litakiwalo yeye ni kuungana nao hivyo. Na katika hadithi za nyuma tumeona ya kwamba mtume akamwambia mtu aliyesikitika mbele yake kwamba jamaa zangu kila nikiungana nao wananikata, mtume akamwambia endelea tu, fa innama tusifuhumul mal, wewe inakuwa kama kwamba unawalisha majivu ya moto, endelea yari yao wenyewe wataona. Lakini kadiri walipokususia wewe ukaungana nao, basi inakuwa unawalisha majivu ya moto. Afada alhadith imetupatia faida hadithi hii kama ifuatavyo. Alhasu, hapa mtume analeta himizo ala silati rahami, juu ya mfululizo wa mafunzo yake ya kuungana sana mtu na jamaa zake, hata kama watamkata, basi yeye asivunjike moyo. Wa antazdada silatuhum, tena izidi kuungana kwao. Wa inqasaruhum fi wasalihi, hata kama jamaa zake wamepunguza katika kuungana naye, mtu yeye asipunguze, awachie wenyewe ubaya wao na ujinga wao, yeye awe mtu. Kwa hakika huyo anakuwa amekamilika katika kuungana na jamaa zake. Si mkamilifu wa kuungana na jamaa zake kwa sababu alifanywa wema na analipa, si mkamilifu. Lakini mkamilifu ni yule ambaye walipomkata jamaa zake, yeye ndo kabisa, hapo ndipo alipofanyia wema. Akiyaweza hayo si rahisi. lakini akiyaweza hayo ndo amepanda katika daraja kubwa sana ya ucha Mungu. Maana hapo pala pagumu, si rahisi. Hiyo ilikuwa ni hadithi fupi ya 11. Tunasogea katika hadithi nambari 12. Ya 12, wa an Aisha radhiyallahu anha qalat, nakutoka kwa bibi Aisha Mwenyezi Mungu amradhi amesema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe Mwenyezi Mungu, arrahimu kitu kiitwacho rahim, yani alqaraba, jamaa wa karibu waliohusiana, ukipenda ita familia au ukoo. Arrahimu jamaa waliohusiana, hichi kitu kama ni kitu maalum, muallaqatum bil arshi, kimeninginizwa katika arshi ya Mwenyezi Mungu, kipo. Arrahimu kitu kiitwacho qaraba, jamaa zake mtu aliyemkurubia, muallaqatun, kitu hichi kimeninginizwa, bila arshi, kwenye arshi ya Mwenyezi Mungu, utakulu, na huko kimekuwa kina roho maalumu, kitu hichi kinasema, ukoo unasema, man wasalani wasalahu Allah, yule ambaye ameungana na mimi Mwenyezi Mungu atamuunganisha na yeye vile vile, wa man qata'ani, na yule ambaye amenikata mimi, qata'ahu Allah, Mwenyezi Mungu atamkata na yeye vile vile. Mutafakun alayhi. Hadithi imewafikiwa na maimamu wawili, Bukhari na Muslim. Kwa hivyo anapokatwa mtu na jamaa zake, ni kwamba hao jamaa zake waliomkata ndio wamejitia kwenye balaa, Mwenyezi Mungu atawakata. Lakini yeye hata akifanywa nini, ajisogeze tu, aungane nao tu, na anapata ukamilifu wa kuungana na jamaa zake, na pia anajinusuru na kukatwa na Mwenyezi Mungu katika maisha yake, akakatiwa baraka, akafanywa kila aina ya matatizo, anajinusuru wakati ule. Hadithi hii imetupatia faida, at-targhibu fi silatir rahimi, bado mtume yumo katika kuraghabisha, kuzidi kuwavutia wafuasi wake jambo la kuungana na jamaa zao, wa tahadhiri min qat'iha, na kuweka mtume tahadhari kubwa katika kukatana mtu na jamaa zake. Akitaka mtu kufanikiwa katika maisha ya dunia na akhira, aungane na jamaa zake, na anapotaka kuchezea hatari ya dunia na akhira, basi ajaribu kukatana na jamaa zake, atajitia kabla kubwa, kwa sababu arrahim muallaqatun, kitu rahim, ukoo umewekwa, unaninginizwa bila arshi, kwenye arshi ya Mwenyezi Mungu, na una maneno unasema, man wasalani wasalahu Allah, yule ambaye ameniunga mimi Mwenyezi Mungu na atamuunga vile vile, lakini wa man qata'ani, na yule ambaye amenikata mimi, qata'ahu Allah, Mwenyezi Mungu atamkata vile vile. Na si kama ukoo unasema wenyewe, bali Mwenyezi Mungu naye pia vile vile anasema, kuambia ukoo, man wasalaki wasantuhu, atakayeungana na wewe ukoo, basi na mimi nitamuunganisha yeye, wa man qata'aki qata'tuhu, na atakaye kukata wewe, na mimi nitamkata vile vile. Ukoo unasema hivyo, na Mwenyezi Mungu naye vile vile anauambia hivyo hivyo, kama tulivyoona hayo katika hadithi zilizopita nyuma. Hiyo ilikuwa ni hadithi fupi nambari 12, na tunaingia sasa katika hadithi nambari 13. Hadithi ya 13, wa an ummil mu'minina Maimunah binti al-Harith, na tunapokea mafunzo ya mtume sallallahu alayhi wasallam kupitia kwa mama wa waumini, bibi Maimuna binti al-Harith radhiyallahu anha, Mwenyezi Mungu awe radhi naye, annaha, kwamba yeye bibi Maimuna, ataqat walidatan, alimwacha huru mjakazi wake mwenyewe. Neno hili walida, yani ama, mjakazi alimwacha huru mjakazi wake mwenye kamiliki, kaamua tu kutoa sadaka. Moja katika ibada kubwa sana iliyohimizwa kwenye Qur'ani ni mtu kuacha huru mtumwa, jambo kubwa sana. Basi mama wa Waislamu alipolielewa hilo, alikuwa na mjakazi wake, alimwacha huru, na ndio huyo huyo mmoja tu. Lakini hapo alipo yeye ni mke wa mtume, ni mke wa watu, Kwa hivyo walam tastadhini nabia, alipomwacha huru mjakazi wake hakumtaka ruhusa mtume hali ya kuwa ni mumewe sallallahu alaihi wasallam. Falamma kana yaumuha, basi ilipofika siku yake bimaimuna, ya zamu yake mtume kulala nyumbani kwake. Falamma kana yaumuha alladhi yaduru alaiha fihi, ilipofika siku ya zamu yake bimaimuna, ambayo mtume anazunguka kuwazungukia wakeze kwa zamu zao. Qalat, siku hiyo akapata nafasi bimaimuna, akasema naye mtume, akamwambia: ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, ashaharta ya Rasulullah, unajua ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, anni a'taqtu walidati, ya kwamba mimi nimeshamwacha huru ile mjakazi wangu, unalijua hilo? Basi nakujulisha. Ashaharta bimaana a'alimta, unajua ya Rasulullah, anni a'taqtu walidati, ya kwamba mimi nimemwacha huru mjakazi wangu. Kala mtume akauliza: awa faalti, umefanya hivyo? Qalat na'am, bibi Maimuna akajibu: ndio, nimefanya hivyo. Kala mtume akamwambia: ama innaki, sikukatazi, mali yako mwenyewe na mke anaweza akatumia mali yake bila ya kumtaka shauri mumewe, uhuru huo anao kwa hakika. Madhal, hafanya israfu, madhal, haitumii katika mambo mabaya. Anaweza kabisa kabisa mwanamke akatumia mali yake bila ya kumtaka ruhusa mumewe, na akamjulisha baadaye akipenda, kama hivi alifanya bibi Maimuna. Lakini katika mlango huu wa kuungana mtu na jamaa zake, hapa pana mafunzo mengine mtume anatoa vile vile. Anamwambia: ama innaki, ama hakika wewe, lau a'taitiha, la iti, kama ungetoa mjakazi yule ukawapa akhwalaki, jamaa zako, kama vile wajomba zako ambao hali zao ziko taabani sana, na hapo walipo watu wazima wale wanahitaji mtu wa kuwasaidia katika maisha yao, laiti kama ungelijizuilia sadaka ya kumwacha huru mtumwa yule, na ukapiga ndege wawili kwa jiwe moja, ungefanya jambo kubwa zaidi, maana ungepata thawabu mara mbili. Ungepata thawabu ya kutoa sadaka, na ungepata thawabu ya kuanza kuitanguliza sadaka ile kwa watu wako waliokulazimu. Ungepiga ndege wawili kwa jiwe moja. Ama innaki, ama hakika wewe, lau a'taitiha, laiti kama ungelimtoa mjakazi wako akhwalaki, ukawapa jamaa zako wajomba zako, kana a'dhama li ajriki, ingelikuwa ni ukubwa wa malipo yako. Muttafaqun alayhi, hadithi imewafikiwa na Bukhari na Muslim. La iti, ungefanya hivyo ungepata thawabu mara mbili. Thawabu ya kwanza ya kutoa sadaka, thawabu ya pili ungepata kwa sababu ya kuungana na jamaa zako. Jamaa zako wanahitajia kitu kama hicho, na ulipotoa sadaka kwa kuacha jamaa zako umepata thawabu mara moja. Taka kupata zaidi basi. Hadithi hii imeonyesha jawazu tasarrufi zawjati, kujuzu matumizi ya mke nyumbani, fi milkiha, katika milki yake mwenyewe mwanamke. Inajuzu kuitumia mali ile, min ghairi idhni wa zawjiha, bila ya kutaka ruhusa kwa mumewe, madam kitu chake mwenyewe mwanamke, ana uhuru huo. Pia jambo la pili, as-sadaqatu ala al-qaribi, kutoa sadaka ukaanza kumpa jamaa yako wa karibu aliyekuhusu, almiskin, lakini akiwa ni mhitaji, akiwa ni maskini au fakiri, sio tu uitangulize kwa jamaa yako hali ya kuwa hahitaji. Hapo itakuwa lipokosa, kumtanguliza anohitaji hapo ni bora zaidi kuliko jamaa. Lakini kama itakuwa jamaa ndiye mhitaji, basi ataanza mwanzo yeye. Atasaddaq, kutoa sadaka ala alqaribi, kwa jamaa wa karibu, almiskin, aliye maskini, alladhi yahtaju, ambaye anahitajia, ila alkhidmati, kwa mfano jambo la kutumikiwa, kusaidiwa. Hapo alipo mtu mzima au mgonjwa, anahitaji mtumishi kumsaidia kazi zake, kufua nguo, kufanyaje kufanyaje, basi kutoa sadaka kukuwapa wale afdalu, ni bora zaidi, min al-itqi, kuliko kumwacha huru mjakazi yule hivi hivi, lima fihi min as-sadaqati was-silati, kwa sababu hapa panapatikana mambo mawili: moja ni kutoa sadaka, la pili ni kuungana mtu na jamaa zake. Kwa hivyo hadithi hii imewekwa katika mlango huu kwa sababu hiyo. Hadithi ya 14: وعن أسماء بنت أبي بكر نكتوكا كأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت أمسيما قدمت علي أمي ألفيك كونغميني ممايانغو قدمت علي أمي أي من مكة كاجا ممايانكي هو يبيبي كتوكا مكة يبيبي أسماء بنت أبي بكر نتوتو وبكر الصديق kaja mama yake kutoka Maka ila al-Madina, amekuja Madina. Wasmu ummiha, na jina la mama yake huyo Qailatun, akiitwa Qaila ibn Abdul Uzza wakila, na wengine wamesema jina lake alikuwa Qutaila bitasghir. Qutaila yani kwa kudogeshwa, kufanywa kikutaila kidogo, ama atakuwa Qaila au Qutaila, akiitwa hivyo. Bas anasema bibi Asma binti Abi Bakr Siddiq, qadimat alayya ummi, alifika kwangu mama yangu kutokea Maka kuja Madina, wahia nakafika Madina hali ya kuwa yeye mushrikatun, ni mshirikina, hakuslimi. Kaja Madina fi ahdi Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, katika zama za Mtume Yuhai, na alipokuja kwangu nilimjua mimi kapatia nini. Kaja kunitaka msaada mwanawe, kaja hali yake imeshakuwa mbaya, anategemea, anatamaa kwamba nitamsaidia. Anasema bibi Asma binti Abi Bakri, fastafaitu Rasulullah, mimi nikamtaka fatwa mjumbe Mwenyezi Mungu, nikamuuliza, qultu, nikasema qadimat alayya ummi, kwa hakika nimekuja kwako bwana mtume nipe jawabu, ameshafika nyumbani kwangu mama yangu, wa hiya raghibatun, naye ni mwenye tamaa kwamba mimi nitampa kitu. Raghiba, ana raghba, yani anataraji kupata kitu. Yeye bwana mtume, afa aslu ummi, utaniruhusu niungane na mama yangu huyo ambaye ni mushrik, nimsaidie, iko haki hiyo? Naogopa nsikamsaidia ikawa mimi nimemsaidia mushriki, nikaingia kadhambi. Lakini mama yangu kaja, nauliza, afa asilu ummi, ai afa atasaddaqu alaiha, yani anakusudia nitoe sadaka chochote kumpa yeye, anafaa yeye ni mushrik? Kala mtume akamjibu, naam, ndio, mpe mamako hata kama ni mushrik, madhali si mushrik harbi, si mshirikina anaopiga vita dini, kajikalia kitako na ushirikina wake, naye ni mzee wako, mpe. Sili ummaki, ungana na mama yako kwa kumfanyia wema. Mutafakun alayhi, hadithi imewafikiwa na Bukhari na Muslim. Wa qawluha raghiba, na pale aliposema wa hiya raghiba, ai qami'atun, yani kaja hapa ni mwenye tamaa, hakuna kilichomleta, namjua mwenyewe, kakumbuka tu na mwanangu, na mwanangu katoka Maka mpaka Madina, amekata kilomita nyingi njiani, jangwani, jua kali, mtu mzima, kaja kwa sababu na mwanangu Madina. Kwa hivyo yeye amekuja, ai tamiatun indi tasaluni shay'a, anatamaa kwangu mimi na amekuja kunitaka kitu. Kila panasema kanat ummuha, alikuwa bibi Asma binti Abi Bakar, huyu ni mama yake, minan nasabi wa nasabu hasa wa kila, na wako wanaosema minan radha'a, ni mama yake wa kunyonya. Lakini والصحيح الاول قول اللي صحيح ني اللي منذ كما alikuwa ni mama yake wa nasabu hasa. Afada al hadith Hadithi hii imetupatia faida kama ifuatavyo. Jawazu silatul al-qarib, inajuzu kuungana na jamaa yake wa karibu al-mushrik, ambaye ni mshirikina. Maadama ghairu muharibin, madhali tu mshirikina huyo si mpigaji vita wa dini. Yeye hakutaka kusilimu tu. Na Uislamu haumtii mtu kamba au kumlazimisha asilimu. Utamwacha na ukafiri wake. Ila atapojaribu kutumia nguvu kutaka mtu aache Uislamu, Uislamu utajitetea. Lakini kama atabaki mtu akafiri wake, la ikraha fi din, hakuna kutezwa mtu nguvu katika dini. Qad tabayyana ar-rushd min al-ghay, kwa hakika umeshabainika uongofu kutokana na upotofu. Kwa hiari yake mwenyewe mtu, faman yakfur bit-taghut, akikanusha chochote kiabudiwacho ambacho si Mwenyezi Mungu, ndio huitwa taghut. Wa yu'min billah, na badili yake akamwamini Mwenyezi Mungu kwa hiari yake mwenyewe. Faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa, kwa hakika anakuwa ameshikamana na nguzo iliyo madhubuti. Nguzo hiyo la infisama laha, haina kutenguka. Wallahu samiun alim, na Mwenyezi Mungu ni msikivu na vile vile ni mjuzi. Hakuna kulazimisha mtu katika dini. Basi Mtume anamwambia, sili ummaki, ungana naye mama yako. Hadithi imeonyesha jawazu silatul qarib, kujuzu kuungana na jamaa wa karibu al-mushrik, ambaye ni mushrikina, maadama ghairu muharibin, madhali amedumu kwamba si mpigaji vita wa dini. Akiwa ni mpiga vita hafai tena kufanywa wema na yoyote, hata kama ni mwanawe. Wa khaswatan, na khaswa jamaa huyo, hata kama ni mshirikina ambaye hapigi vita jini. Wa khaswatan alwalidaini, khaswa wale wazazi wawili, baba na mama, ndo kabisa. Asijali mtu kafiri wa mzee wake, ajali kwamba yeye amezaliwa na yeye. Ukafiri amwachie mwenyewe. Panapohitajia msaada mtu afe naye mzee wake, hata kama ni kafiri, huyo mzee ndo aliosababisha yeye kuja duniani, ampe ile haki maalum kwamba yeye ni mzee. Asitazame kabisa anafanya nini, anaitakidi nini, isipokuwa yeye tu asikubali kulazimishwa kufuata itikadi ya mzee wake. Ama wema amfanyie. Qala ta'ala, kauli yenye nguvu katika jambo hili ni pale Mwenyezi Mungu aliposema, wa in jahadaka, na endapo watakulazimisha wazazi wako wawili, ala an tushrika bi, juu ya kwamba unishirikishe mimi, ma laisa laka bihi ilmun, na jambo ambalo wewe huna ilmu nalo, ama hapo fala tuti'huma, usiwatii, hata kama baba, hata kama ni mama. Palipobaki utapatizana hapa, wasahibuhuma fi dunya ma'rufa, utaungana nao, utasuhubiana nao, utashirikiana nao katika dunia hii kwa wema, kwamba wao ni wazazi wako. Madhali ukafiri wao haupigi vita dini, hapo utawasaidia. Wan Zainaba At-Taqafiyya, hadithi sasa tasawiya 15 kutoka kwa bibi Zainab At-Taqafiyya. Bibi huyu alikuwa mraati Abdullah bin Mas'ud, ni mke wa sahaba Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhuma, Mwenyezi Mungu awe radhi watu wawili. Qalat, amesema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, tasaddaqna ya ma'ashara an-nisa'i, toweni sadaka enye makundi ya kina mama, na toweni sadaka hizo, walau min huliyikunna, hata kama ni mapambo yenu. Apunguze mtu kidogo atoe sadaka. Mapambo kwa mwanamke hayawajibiki kutolewa zaka ile ya fardhi, ila inapotimia kiwango maalum, nacho ni wakia tano za dhahabu au fedha. Na wakia tano si kitu kidogo, kwa hakika ni kitu kikubwa sana. Lakini wajibu wa kutoa sadaka kwa amri ya mtume hii wanao, mbali ile ya zaka. Zaka haiwajibiki mpaka vile vyombo vya mapambo vitimie wakia tano, na akivitolea zaka hiyo mara moja tu hutosha. Akitaka mwenyewe kufanya kila mwaka au kila miezi sita, basi hiyo ni katika jambo la tatawua. Lakini sadaka iko pale pale kama zilivyo sala za fardhi na za sunna, funga za fardhi na za sunna. Na katika zaka kuna zaka ya fardhi na kuna sadaka ambazo ni sunna vile vile. Mtume kawaambia wanawake, tasaddaqna, toeni sadaka. Mtume kawaambia hivyo wanawake. Hadithi hiyo iliendelea, mtume alisema, fa inni ra'aytukum akthar ahli an-nari, kwa nini nimekuwa mimi wanawake wengi zaidi motoni kuliko wanaume. Walipohoji wanawake kwa nini kwa hivyo, mtume aliwaambia, nyinyi mnakithirisha laana zaidi, mnasababisha maovu, nyinyi ndio chimbuko la mambo yote, mnachochea watakfurna al-ashir, na mnakanusha ukoo, watu wanakuwa hawafahamiani, watu wanakuja kurithishwa ambao si watoto wao, na mwanamke pia anajua lakini anaficha. Ndio maana Mwenyezi Mungu akasema, wala yahillu lahunna an yakunna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna, na si halali kwa wanawake kukificha alichokiumba Mwenyezi Mungu katika matumbo yao. Alisema palikuwa kwamba usiwake alitafuta salama na mola wake akhera, kwa sababu akificha mtoto yule atakuja kurithishwa hakisi yake na itabidi wadhulumiwa wengine. In kunna yu'minna billahi, kama wanawake wanaamini Mwenyezi Mungu siku ya mwisho wa yaumil akhir, basi wasifiche. Qalat, akasema Bibi Zainab Athaqafia mke wa Abdullah bin Mas'ud, baada ya kusikia mko hilo akasema, farajatu, nikarejea nyumbani mimi. Tamko la mtume kwa maswahaba wanaume na kwa wanawake lilikuwa mzito kuliko jabali. Hawakuwa wakifanya mzaha hata kidogo mtume anaposema kitu au Qur'ani inapomwambia kitu. Waislamu wa mwanzo wakati walikuwa na shauku kubwa ya kutaka kujua mtume anamwambia nini au anakataza nini. Likitoka tamko tu la mtume, basi wanatengeza pale pale. Anasema farajatu, basi nikarejea mimi ila Abdullah bin Mas'ud, kwa mume wangu bwana Abdullah bin Mas'ud. Fakultu lahu, kufika nyumbani nikamwambia, innaka rajulun khafifun, mume wangu sikiliza, wewe ni mtu khafifu, maskini mno, mtu mzima sana, takazi kuzifanya kujiwezi kakuzezea pake kati liyadi, ni mchache wa mali. Alipomwambia maneno haya, khafifun dhati liyadi, maneno haya kalilu mali, yanaonyesha ni uchache wa mali. Wa inna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qad amarana bisadaqa, mume wangu mchache wa mali, na kuona hayo maisha yenyewe kutwa yenyewe inapita kwa tabu. Baadhi ya wakati yule bibi mwenyewe Zainab ajihangaishe yeye afanye mbinu pale dukuto itakwenda salama siku hiyo. Bwana Suhuri Tabani, Tabani kwa hali zote maskini sana, halafu kimaumbile alikuwa mwembamba na mfupi pia, mbali mwembamba pia ni mfupi mno, kijitu kidogodogo tu. Wanasema waliomuona, kama atakaa kitako mtu ambaye kakamilika kasa binadamu, ana mwili wake, ana haiti yake, kakakitako chini. Nabi Masudi aweko mgongoni mwa mtu ambaye kakakitako, basi Bin Masudi haonekani, kazingwa na mtu aliokakitako. Nabi Masudi amesimama, ilikuwa ni kijitu kimbamba chembamba na kifupifupi. Basi mkewe anamwambia, innaka rajulun khafifun dhati liyadi, wewe ni mtu khafifu tena ni mchake wa mali. Wa inna rasulallahi, na hakika mjumbe wa Mwenyezi Mungu, kad amarana bisadaqati, sisi ametuamrisha tuwe sadaka. Faatihi, naona mume wangu, mwendee mtume, fasalhu ukamuombe, mtakie sama, mlilie hali ya kwamba nyumba hii isamehewe. Na mimi mkeo nilicho nacho mimi katika mapambo yangu, nimemsikia Mtume akisema kadha, tutoe sadaka wanawake hata kama ni mapambo. Na mimi ninacho kitu changu mwenyewe, dhahabu yangu. Lakini nikikutizama hali ya nyumbani ilivyo, naona wewe nikupe mwanzo basi kama itakuwa hivyo. Lakini naogopa kulifanya hilo. Nenda kwa Mtume kamuulize kama itafaa mimi nikupe wewe, ili uendeshe maisha yetu humu ndani, badili ya kumpa mtu mwingine nje. Anasema fa in kana dhalika yujizi'u, ikiwa kitu hicho yujizi'u anni, kitanijuzia mimi nifanye, wa illa, na kama haifai kukupa wewe mume wangu, sarraftuha ila ghayrikum, niko tayari kukitoa kitu hichi nikawapa wengine sio kwa nyinyi. Lakini nikijitizama naona nafsi yangu inapata taabu, hali ya nyumbani naijua mwenyewe ilivyo. Fakala Abdullahi, akajibu Abdul Masud, bali itihi anti, kwa hilo bi Zainab nenda wewe, siwezi kumwendea mtume wa Mungu. Kwa kuwa katoa amri hiyo mtume, mimi siwezi kumwendea mtume nikamuomba jambo hilo. Hai jambo kidogo, wewe mwanamke tumia ujanajike wako, nenda wewe mke wangu kwa mtume. Na hiyo amri kwa kweli kuhusu nyinyi, basi utakuwa unapata uzuri kujitetea, maana hii amri moja kwa wanawake ati. Naona itakuwa vigumu kunituma mimi, nenda mwenye, sijui mtume atakuja kuniambia nini mimi baadaye. Nenda. Anasema Bi Zainabu alipoambiwa bali itihi anti, anasema fantalaktu, nikaondoka mimi, fa idha mraatu, nilipofika kwa mtume, tahamaki, yuko mwanamke mwingine, minal ansari, katika wale wanawake wa kiansari, watu wa Madina. Mwanamke huyo nimemkuta bibabi rasulillahi, yuko mlangoni kwa mtume. Nilipomdadisi nikagundua hajati hajatuha, ile haja yangu niloiendea pale, na yeye ndo haja yake hiyo hiyo. Mumewe kaambia nenda wewe, kumbe na wao wako vile vile kama mimi ndivyo na Ibn Mas'ud, wamekuja pale kuulizia kwamba hicho kitu cha mapambo hicho, si bora mtu akampa mumewe ya rabbil alamin, nyumba ikapata kwenda kidogo 2-3. Ile haja niliokuendea mie pale, na huyo mwanamke kaendea haja hiyo hiyo, na hivi tabani watu. Wakana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, na alikuwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu, kad ulqiyat alayhi almahaba, kwa hakika bwana mtume alikuwa amepewa kipaji kikubwa. Ndio maana wanaume wazima kina Abdullah ibn Mas'ud walikuwa hawawezi kumkabili katika mambo kama hayo. Alikuwa Mwenyezi Mungu amemvika kipaji hicho kikubwa, huwezi kumtanganyia macho kumtizama sana, na huwezi kuenda na swala kipuuzi puuzi hivi, wenyewe unaja kujituja tuja, unajituja unajiuliza kwa hili hakuendeki. Ibn Mas'ud mara ngapi anasema mimi ninaapa sitokwenda tena kwa mtume kumpelekea jambo lile, maana alikuwa akisikia sikia mambo kidogo kumpelekea mtume. Wakati mwingine wanafiki husema maneno chungu nzima. Kuna wakati mtume aligawa katika mali ya ngawira, alipoigawa mali ya ngawira kulikuwa na watu kama kina Aqra ibn Habis na wengine, walikuwa ni wakubwa wakubwa, wana hadhi wa falme, wengine ndo kwanza wameslimu, kwa hivyo walikuwa ni muallafati kulub, wanataka wapewe msaada wa zaka ili imani zao zijengeke vizuri. Kuna watu wengine mpaka wapewe kitu. Basi katika vita vya Hunain mtume alipata mali nyingi sana kwa hakika, akampa Aqra ibn Habis ngamia 100, akaambia sehemu yako chukua. Katika hawa wanaopewa wengine hawakwenda vitani, bali wao ni muallafatil qulub, ngamia 100, huyu hivi. Na wale Waislamu wengine imani zao makini kabisa, wamekwenda vitani, wakapewa wengine 10-10, 25 hivi na hivi. Basi kuna mtu mmoja hakustahimili, alikuja akatamka maneno, Bi Mas'ud yuko pale anasikia, akasema wallahi mimi naapa kwa Mwenyezi Mungu, inna hadhihi alqismati ma'udila, ugawaji huu waliogawa mtume Muhammad huu haukufanyiwa uadilifu hata kidogo. wala uridu biha wajha Allah, wala hapa kutakiwa hapa radha mizimu, hapa pamepita kitu mapendeleo, takuwaje bwana? Kusi gani anapewa mtu kama yule anapewa ngamia 100 alafu sisi tangukia vile hivi, katamka maneno bimasuri yuko pale nasikia. Kustahimili Masudi mapenzi yake kwa mtume, akachukua maneno yale akamwambia, sikiliza bwana mtume, kuna mtu kasema kaza. Anasema uso wa mtume ulibadilika ukawa kama shaba jekundu. Kisha mtume akasema, faman ya'dilu, nani atakayefanya uadilifu, idha lam ya'dilillahu wa rasuluhu, madhali mtume wa Mungu na Mwenyezi Mungu hawakufanya, nani mwingine atakayeadilika? Basi bi Masudi kwa kuona sawa mtume siku ile ilivyokuwa na hamaki yake, hakuchukua hatua, lakini vile alivyosalijika tu alikula kiapo, wallahi sitompelekea tena mtume habari kama hii, maana alikuwa kimuogopa. Ndio maana akamwambia mkee, bora nenda wewe. Basi anasema kad ulqiya alayhi almahaba, mtume kwa hakika alikuwa kapewa kipaji kikubwa. Fakaraja alaina Bilalu, tulipokuwa tumekaa mlangoni mimi na yule mwanamke wa Kianswari, mara akatoka juu yetu sisi Bilali. Tumekaa mlangoni tupija hodi, kaja Bilali, kumbe alikuwa ndani kwa mtume Bilali. Alipotoka Bilali, fakulna lahu, mimi na mwenzangu tukamwambia Bilali, iti Rasulullah, mwendee mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Faakhbirhu, na ukifika mwambie, inna mraataini, hakika kuna wanawake wawili, bilbabi nje mlangoni, tasalanika, wanakuuliza wanawake wawili hao kwamba, atujizi'u sadaqatu anhuma, itafaa sadaka kwa wanawake wawili hao, ala azwajihima, kuitanguliza kuwapa waume zao, maana hali zao ndogo sana, nyumba zao zinakwenda kwa tabu tabu, na umetamka wewe kwamba wanawake watoe sadaka hata kama ni mapambo yao, je, sadaka hizo itajuzu kuwapa waume zao? Waala aitamin min hujurihim, na kuwapa mayatima walio chini ya ulezi wao, wanawalea mtoto yatima, walitangulize mle kwanza kabla kwenda nje. Lakini Bilali, Allah tunakocheka shikio, wala tukhbiruhum man nahnu, usije kumwambia bwana mtume sisi ni kina nani, tafadhali weka mwagie tu masuala yale kwamba kuna wanawake wawili nje wanakuuliza kadha, lakini tafadhali akikuuliza au wewe mwenyewe usije ukasema kwamba sisi ni fulani fulani. Bas padakhala, akaingia Saidina Bilal ala Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, kwa mtume Mwenyezi Mungu, fasalahu, akamuuliza suala alilotumwa. Fakala lahu Rasulullah, mtume Mwenyezi Mungu, kabla ya kutoa jawabu akamwambia Bilali, man huma, kina nani hao? Kwani wahi unafanya kazi yake, shapata ilham kwa Mwenyezi Mungu, anataka kujua kabla ya kujibu. Maana sikuwa wamekuja wanawake pale wakinafiki, pengine hali zao nzuri majumbani, wanaona tabu kutoa kitu, anataka kujua kwanza nani hao. Man huma, nikina nani hao wawili? Bilali hakujiweza, itakuwaje akawasikilize kina Zainab mke wa Abdul Mas'udi, na wakati mtume wa Mungu kishamuuliza nani hao, kule kashiko sikio usitutaje, lakini sasa ni mtume wa Mungu anamuuliza. Na Mwenyezi Mungu anasema, ma kana limu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihi, haiwezi kuwa kwa waumini wanaume wala wanawake, wakati Mwenyezi Mungu na mtume wake wanapohukumu jambo, haiwezi kuwa tena mtu na khiari yake, ana choice, anachagua. Madhali mtume wa Mungu anamuuliza Bilali, nani wako nje? Bilali idabidi pale amewajibika kuwataja. Anavunja miko sasa. Kaambiwa siwataje, kaitikia, lakini kwa kuwa mtume kataka kuwajua lazima amwambie. Kala Bilali akasema, walioko nje mmoja mraatun min al-ansari, ni mwanamke mmoja katika kazi ya Madina, wa Zainabu, na mwingine Zainab. Akazuia kidogo, akwenda mbali zaidi, akasema na mwingine Zainab. Bwana mtume akashikilia pale pale. Fakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume akasema tena, ayu Zainab, ni katika mazainabu gani yao? Zainabu kwa wengi hapa, kuna Zainabu mwanangu mie binti Muhammadi, kuna Zainabu binti Jahshi mke wangu, kuna Zainabu gani kaja ayu zayanibi katika hao mazainabu, Zainabu gani alikuja nje? Kala hapo ikabidi ikiwazi wazi Bilali, aliyekuja nje Zainabu wenyewe mraatu Abdullah bin Mas'ud, ni mke wa Abdullah bin Mas'ud, sahaba kwa kipenzi. Fakala Rasulullahi, baada ya kufahamu mtume ni kina nani, na mtume alikuwa anawajua masahaba wake moja moja na hali zao za majumbani moja moja akiwajua, kwa kuwa anamjua Mas'ud hali yake, basi akamwambia, waambie lahuma ajirani, watapata wao malipo mara mbili pindi sadaka zao hizo, vyombo vyao hivyo vya mapambo, kama watavitanguliza mwanzo kwa waume zao, basi watapata ujira mara mbili. Kwa maana hiyo ni positive, inafaa. Ujira wa kwanza ajrul qarabati ni ujira wa kurba, mtu ameungana na jamaa zake, na mtu mumewe ndo katika mtu ambaye yuko karibu na yeye zaidi kuliko baba yake kwa mama yake. Wa ajru sadaqati, na ujira wa pili ni ule ujira kutoa sadaka. Muttafaquna alayhi, hadithi imewafikiwa na imamu wawili, Bukhari na Muslim. Wa adhanu lishai biidhnillahi tabaraka wa taala. Hadithi hii imetupatia faida kama zifuatazo. Kwanza aliposema kwamba mtume alikuwa kapewa almahaba, neno mahaba kama tulivyosema alhaibatu walijlal, mtume alipewa na Mwenyezi Mungu haiba, alikuwa na kipaji na matukufu makubwa. Faida ya mwanzo, kwanza tunajulishwa jawazu sarfi sadaqati, inajuzu kutoa sadaka, wala fardhu zakati, hata kama ni fardhi ya zaka anaweza mtu akaitumia kwa mwanamke, ila zauji kumpa mumewe ili aendeshe nyumba. Kama atakuwa mumewe ndio muhitaji maskini sana, itakuwa haifai kutolewa nje. Kama mwanamke ndio mwenye mali, itafaa kabisa kabisa mwanamke kumpa mumewe. Wala fardhu zaka, hata kama ni fardhi ya zaka. Wal auladi, na kuwape watoto vile vile, alladhina, watoto ambao la tajibu nafakatuhum, hapa wajibiki kwa yeye mwanamke matumizi yao, ala almuzaki, juu ya mwenye kutoa zaka, ambao hapa atakuwa ni mwanamke, watoto wale si lazima yeye awaendeshe. Ikitokezea zaka sasa, anaweza kawapa wale watoto. Kazaujati, kama vile kumpa mume, lianna nafakatahum, kwa sababu matumizi yao watoto wale, ala abihim, yako wajibu juu ya baba yao. Sasa mwanamke ndio mwenye mali, atampa yule baba ambaye ni hai ho apate kuendesha hiyo nyumba. Hiyo faida ya kwanza. Pili, jawazu khuruji almar'a. Kaka Uislamu kuna sheria inayokubalisha kujuzu kutoka mwanamke, min baitiha, akatoka nyumbani kwake, lisuali an umuri din, kwenda kuulizia mambo yanayohusu dini. Hapa anaambiwa kutoka ovyo ovyo bila sababu, hatangi tangi na njia, anakwenda kutafuta masala ya dini. Ndiyo maana sahaba mtume Abdullah bin Mas'ud, ambaye Qur'ani imeshuka katika sura 114, yeye kazipokea kutoka kwenye kinywa cha mtume sura 70. Ina maana Qur'ani anajua vizuri sana wapi imeshuka aya, sababu ya kushukia, kila kitu nakijua. Kwa hivyo sikaonekana hapa bin Mas'ud anamwachia mkewe njiani, kwa sababu anaelewa kwamba hakwenda kutangatanga ovyo, amekwenda kuulizia jambo la dini. Itafaa hiyo sadaka kupewa mume au haifai? Anakwenda kuulizia. Hapa hadithi inaonyesha jawazu khuruji almar'ati, kujuzu kutoka mwanamke, min baitiha, nyumbani kwake, lisuali an umuri dini, kwa ajili ya kuulizia mambo ya dini, kwa sababu talabul ilmi, kutafuta ilmu, wajibun, ni jambo la lazima, ala almar'ati, juu ya mwanamke, kama huwa wajibun ala rajuli, kama lilivyowajibika juu ya mwanamme, na mwanamke naye vile vile wajibika. Aijue dini yake, amjue Mungu wake, ajue wajibu kitu gani. Pia hadithi hii inatufundisha luzumu suali, kulazimika muislamu kutaka kujua, lazima aulize, amma ashkala, lolote ambalo limemfanyia mushkil min umuri din, hasa hasa katika mambo ya dini, asifanye tu hivi hivi, aulize. Kila atapata mushkili aulize kwanza. Ndo hao nyumba ya masahaba hiyo, watu bora kabisa, ilibidi hapa watakefatwa kwa mtume kabisa. Hata yule Khawla binti Thalaba, wakati ipotokezea kesi na mumewe Aus bin Samit, kwa hakika alipotamkiwa kwamba wewe na kuona kama mgongo wa mama yangu, halafu yule mwanamume akarejesha mnia yake akamtaka tena mkewe, baada ya kutamka hayo mwanamke akukubali, namwambia ngoja kwanza nikatake fatwa kwa mtume kwanza, tusifanye jambo tu ovyo ovyo, pengine haistahiki tena. Umetamka maneno makubwa wewe yake bwana. Mimi ushanisawazisha na mama yako, ina maana kunitamani mimi imekuwa tena kwako hakuna. Umeniweka cheo cha mama yako na mia. Mimi sasa usiniguse kwanza mpaka ndiko mtume nikajue hakuna dhara yoyote ile. Na alipokwenda ni kwamba mtume alishindwa kutoa fatwa. Aya haikuja, hamna sheria, lakini Mwenyezi Mungu ikawa ndo sababu ya kuteremsha sura Mujadala, ndani yake mna sheria hiyo. Kumbe ilikuwa hawezi kumgusa bwana mpaka afanye kafara moja katika njia tatu. Kwa hivyo hadithi hii pia imetufundisha luzumu suali, kulazimika mtu kuuliza, amma ashkala, lolote ambalo kalifanyia mushkili asisukume tu, asifanye tu, hususan min umuri din, katika mambo ya dini, kuanzia ibada na mengine, sheti apate kufanya kitu kwa uhakika, moyo wake utulie shwari kabisa, anafanya kitu anajua anafanya ndivyo, isiyekaa kafanya kitu alafu baadaye na wasiwasi hivi, sijui nimeswali mimi sijui hivi. Aulize kwanza, aisomee kwanza ibada ya sala, aisomee kwanza ibada ya sunna, ibada ya funga, aisomee kwanza ibada ya zaka, kila kitu muislamu atakayofanya kwa kujua sawa sawa. Hiyo ndiyo madhumuni ya hadithi hiyo, na inshallah kwa leo kwanza tutafikia hapa kwenye hadithi nambari hiyo 15. Tutakapokuja tena apendapo Mwenyezi Mungu katika darsa za Riyadu Salihina, tutakuja kuondokea hadithi nambari 16 katika mlango huu, babu birril walidaini wasilatil arhami, mlango wa 40 una hadithi 24, sisi tumeshasoma hadithi 15 mpaka hivi sasa. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والتفاسير وارزقنا اتباعه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. فنسألك اللهم علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم ارزقنا الحلال ولو كان قليلا، وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام ولو كان كثيرا، إلى يوم أن نلقاك. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، وهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم اشف كل مريض وارحم كل ميت. اللهم رب الناس أنت مذهب البأس، يا ربي أذهب البأس واشفي، أنت الشافي la shafia illa anta, la shifaa illa shifauka, nas'aluka Allahumma shifaan la yughadiru saqaman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka min al-khayri kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu ma lam na'lam, wa na'udhu bika min ash-sharri kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amal wa niyyatin wa 'i'tiqadin, wa na'udhu bika min an-nari wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa 'i'tiqadin. Allahumma wa ma qadayta lana min al-umur, اللهم ما قضيت لنا من الأمور فاجعل عاقبتها رشدا، فاجعل عاقبتها رشدا، فاجعل عاقبتها رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. استقيموا وسووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، استووا وتقاربوا واعتدلوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولقد آتينا داود منا فضلا، يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد، أن اعمل سابغات وقدر في السرد وعملوا صالحا، إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، وأسلنا له عين القطر، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربي، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، اعملوا آل داود شكرا، وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض، ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. الله أكبر. Sami'a Allahu liman hamida. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم